tüneményes. Szép jó napot kívánunk, ez itt a Rádió Café Kávézó a világ végén című műsora, benne Rob McManamy Márk, aki én lennék. Szervusztok, szia. Szevasz. Márk, velem szemben McManamy Márk, ahogy már beharangozta magát, de hát ő ezt nagyon szereti. Hát szereti, és közben a nyílik a stúdió ajtaja, mert itt van mai vendégünk, a másik Robert, Puzsé Robert, szevasz. Sziasztok. Figyelj, nyugodtan leveheted a kabátodat, meg minden, nem kell, meg fogsz sülni, mert itt iszonyat meleg van. Üdvözlünk a fedélzeten. A megérkezés. Sziasztok. Szevasz. Te tudja, hogy hogy kell megérkezni megfelelő módon, táncolva egy kicsi a műsorvezetők idegein, hogy vajon lesz, vagy nem lesz. Stúdió, jaj, mikrofon. Nem, nagyon magasak a székek, valami állítás lett rajta, én is nehezen másztam rájuk. Szevasz, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Sziasztok. Ma egy ilyen Robik között fogok ma a műsort vezetni, két Robert és egy Márk. Hogy vagy, kérlek? Meg vagyok, köszönöm szépen. Most mesélj kicsit, mi mindent csinálsz? Rádiózom, publicisztikákat írok, könyvet írok, stand-up-olgatok, elvétve, de szóval, hogy én azt hiszem, hogy inkább visszafogtam magam, tehát próbálom a mértéket megtalálni. A szenvedélyeimmel általában csődbe tudom vinni magam, tehát, hogy egyszerűen túlhajtom, és ez a munkára meg kifejezetten vonatkozik, úgyhogy igyekszem ilyen fékeket, meg mértéket gyakorolni. Azért ez elég nehéz egyébként, azt én saját magam is tapasztalom, hogy amikor az ember azt csinálja egyébként, amit szeret, és nyilván minél ilyen dolgokat csinálsz, neked is nyilván rengeteg lehetőség jön, nehéz ezekre a dolgokra nemet mondani, mert hogy szívesen csinálod, de mégis kell egy pont, amikor az ember azt mondja, hogy jó, ezt egyszerűen nem tudom bevállalni, mert bele fogok rottyanni az egészben. Igen, nekem amúgy is nehéz nemet mondani bármire. Na, hát szerencsére nekünk sem mondtál nemet, és ennek nagyon örülök kivételesen. A többire mondja nyugodtan, de nekünk ne. Igen, említetted a könyvet, de miatt arra rátérünk, én szeretnék reflektálni, nekünk is van közös, nem csak itt a Rádió Cafén van közös életutunk, meg csináltunk együtt pályázatot, de közös általános iskolába jártunk, nem tudom, hogy neked ez megvan-e, sőt, egyszer összeverekedtünk. Komolyan. Igen. Komolyan. Aha, gondolom, hogy megvertél. Ez az összeverekedtünk, ez az eufémizmus annak, hogy megvertél. Igen, erre vagyok kíváncsi, hogy ki kezdte, és hogy mi történt. Tehát itt valami nagy sérelmet érzek a részedből. Nem volt, ez egy vicces, és én ezt már majdnem elfelejtettem, és valaki fölhívta, de tudod, de Puzsérral egyszer volt egy, azért mondja, nem, azt hiszem ügyeletes voltam, és nekem kellett figyelni, ne tudod, a lépcsőházba, ez az Arany János általános iskola és gimi, ott azt hiszem egyel fölöttem jártál, és akkor ott nem volt szabad szaladni a lépcsőn. Neked amúgy van egy ilyen pedelus. Vénát, hallod? Igen. És én szaladtam a lépcsőn, szaladtál. És te voltál a csendőr. És én csendőr voltam, és te persze már akkor is lázadó voltál, és én akkor ezt egy ilyen újpesti plekós megmozdulással kezeltem. Tehát ez az előjétünk, úgyhogy köszönöm, hogy ennek ellenére itt vagy ma. Én már elfelejtettem. Na most akkor fölidéztük ezt a dolgot, remélem, hogy nem téptem föl sebeket ezzel. Na jó, akkor tehát a könyv, tehát hogy szakácskönyved is jelent meg most, az honnan jött? Igen, de az nem szakácskönyv, hanem a szórakoztató irodalom, ami szakácskönyv élményét kelti. Hát valójában az a szakácskönyveknek úgymond a paródiája, vagy a görbetükre akar lenni annak a gasztroirodalomnak, meg gasztrohisztinek, ami zajlik körülöttünk, a teljesen tartalmatlan, valami, aminek nyilván van módszertana, de nincsen, hogy úgy mondjam, katarzisa, és mégis úgy van kezelve, és ebben én a kultúránknak az eltérítését érzékelem, hogy a kultúránk onnan, ahol katarzisra képes, mondjuk az irodalom, vagy a zene, vagy a filmművészet felől, elkanyarodik egy ilyen nagyon érzéki területre, amilyen mondjuk a szexualitás, vagy amilyen mondjuk a zabálás, és megpróbálja azokkal betölteni az amazok által kell képzett űrt. Márpedig az nem tudja betölteni. Abuzálja ezeket a dolgokat. Igen, a nyálkahártyának nincs katarzisa, meg a egyéb erogénzónáknak sincs katarzisa. Ezeknek van élménye, van orgazmusa, meg lehet vele jól lakni, meg lehet vele szaporodni, egy csomó mindenre jó, de pont azt a helyi értéket, amit a kultúránkban kezd el foglalni, nem alkalmas betölteni. És én meg erre vonatkozóan próbáltam reflektálni, ezúttal nem frontálisan, hanem ezáltal az ironikus hangvétel által. Na, egyébként mert hogy fölmerülhet a kedves publikumban a kérdés, hogy ugye ez a Kávézó a világ végén egy jövő és megoldás kutató magazinként apostrofálja magát, és ugye akkor végül is mi az, amiért téged meghívtalak ide vendégnek, és azért, mert egyrésztről biztos voltam benne, hogy a jövővel kapcsolatban is vannak gondolataid, például itt már rögtön ezt is hoztad be, hogy ez is egy fontos aspektus, hogy ugye építgetni kellene a jövőnket, nyilván a kultúrának is nagyon-nagyon fontos szerepe van, mert hogy hát a kultúra az, ami valahogy összekovácsolja az egész társadalmat, ez a közös vízió, és ugye ez tényleg hanyatlóban van, vagy legalábbis válságban van, tehát hogy ez tök jó, hogy ezzel indítottad, mert hogy pontosan ezek azok a dolgok, amikről akarnék majd veled beszélni. Egyébként összegyűjtöttem egy pár mindenféle kis hírt, szoktunk itt ilyen sajtószemlét csinálni. Igen, és változatlanul keresünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, keressük a pozitív kicsengésű science fiction filmeket, és ebben szerintem te elég otthon vagy. Uh-huh. Hát az ötödik elem az ilyen. Igen. Az tulajdonképpen úgy is lett megalkotva, hogy a Luc Besson gyártson egy pozitív kicsengésű szárnyas fejvadászt. És hasonlóan épül fel a város az ötödik elemben, mint a szárnyas fejvadászban, de valahogy nagyon más. A szárnyas fejvadászban bizonyos szint alatt már az állandó köd zónájába érsz, aztán az állandó smog zónájába érsz, és ahogy ereszkedsz egyre lefelé, úgy nő a halálozás, úgy zuhan be az életszínvonal. Itt meg valahogy áttűz a napfény a szintek közt. Hát én elég igen, jól... Igen, ott nem ismerülünk le annyira azért, mint a szárnyas fejvadásban. Uh-huh. Nem tudjuk, milyen a legalja. Lehet, hogy sötét a legalja. Ott is vannak zűrök, hát de igen, de nem annyira borús. Könnyékig van a mekizacsi, stb. Van ilyen, de azért De a Luc Besson felcsillantja a reményt, hogy van remény. Ami lehet, hogy hiú remény, de minden esetre az akkor és ott az ezredforduló tájékán egy nagy élmény volt, egy pozitív élmény. Még lehetett hinni abban, hogy jó kimenetele lesz a dolgoknak. Ma már egy ilyen filmet nem nagyon lehetne elkészíteni, már nem lenne senki, aki a pofáját adja hozzá. Ma már nem nagyon hiszünk abban, hogy ezeknek a folyamatoknak pozitív kimenetele lehet. Pont erről szól egyébként ez a műsor, hogy azért mégiscsak próbáljuk már megkeresni olyan dolgokat, ami esetleg pozitív irányba viheti egyébként a jövőnket, mert pont azért, mert a jövő ilyen elképesztően kiszámíthatatlan. Tulajdonképpen pont ugyanakkor esély van arra, hogy történik valami olyan változás, amit egyébként ma még nem látunk előre, és hoz valamilyen. Egyetlen eleve mit jelent az, hogy pozitív kicsengés, tehát az ötödik elemben is az, hogy azért vannak bajok, tehát ez nyilván nem azt jelenti, hogy eljön az új aranykor, de hogy még nem biztos, hogy feltétlenül a biztos pusztulásba halad előre a civilizáció. Én abszolút ezen a félig tele állásponton vagyok, hogy ez egy annyira komplex rendszer, hogy nyilván most innen úgy néz ki, mintha nem lenne kiút, de a történelem során milliószor volt olyan, hogy valami olyat dobott a rendszer, amire senki nem készült előtte, és teljesen más irányba terelte az életet. Hát, hogyha a hidegfúzió megvalósul, ami hát jelenleg hát megtorpant, lévén nincsen semmilyen olyan anyagunk, ami azt a hőt meg tudja tartani, amiben a naphőjét meg tudja tartani, stabilizálni tudja, amiben mindezt ágyaznánk, aztán valamilyen plazma... Hát ilyen plazma felhőben próbálják, és valami töredék másodpercekig már meg is tudta tartani. Én azt hiszem, hogy a hidegfúzióban azért lehet bízni. Hogyha a hidegfúzió megvalósulna, nagyjából 3 ilyen erőmű a teljes bolygónak az ellátását biztosítaná, úgy, hogy az energiának az ára a nulla közelébe esne. Tehát gyakorlatilag végtelen mennyiségű ingyen energiáról van szó, csak azt szokták mondani, hogy mindig pont 40 évre vagyunk a fúziós reaktor beüzemelésétől, de ugye ez mindig 40 év szokott lenni, de most egyébként tényleg volt jó néhány áttörés, és tök jó, hogy ezt fölhoztad, mert pont erről akartam egy kicsit a filozófikusabb oldaláról beszélgetni veled, hogy el tudsz-e képzelni egy olyan társadalmat, ahol mondjuk az energia ingyen van, hogy az mondjuk milyen hatással lenne a társadalomra, milyen átalakulásokat hozna, egyáltalán megengedheti-e magának a vezetői réteg azt, hogy mondjuk ingyen energiánk legyen? Hát én azt hiszem, hogy ezt nem a vezetők döntik el. Tehát én azt figyeltem meg, hogyha egy technológia újdonság erejével bekerül az életbe, a piacra, így mondom, akkor az először mindig nagyon drága, és csak az elit juthat hozzá. Néhány évre rá már a középosztály is hozzájuthat, és arra rá néhány évre meg már teljesen általánossá válik, és mindenkié. És ezt, erről szerintem nem dönt a politika. Tehát ez a... Nem tud, mondjuk, tehát ennek akkora hatása, vagy nem, ha szeretné, sem tudná a szőnyeg alá söpörni. Igen, azt gondolom, hogy nem. Tehát hogyha a hidegfúzió megvalósulna, akkor a akkor én azt gondolom, hogy azon a ponton a civilizációnk véget érne, és a következő civilizáció története elkezdődne. Tehát az egy civilizáció határ lenne, a hidegfúzió. Ennek a civilizációnak a története az mindvégig erőforrás hiányos. Mindvégig. És az erőforrás hiány hajtotta előre a történelmet. Mindvégig. Az erőforrás hiány hajtotta előre a földrajzi felfedezéseket, az erőforrás hiány hajtotta előre a technikai forradalmakat, az erőforrás hiány okozta ténylegesen a hódításokat, háborúkat, mindezeket, mind az erőforrás hiány. Hát mind a mai napig. Igen, tehát ez a civilizációnkat végig kísérte. Hogyha a hidegfúzió megvalósul, akkor az erőforrás hiány véget ér. De kérdés az, hogy mondjuk nem tartja pont ezért, mert ez egy ekkora hatalom, tehát azért mégiscsak egy ilyen hidegfúziós erőművet ugye üzemeltetni, azért azt nem tudja a sarki boltos bácsi megcsinálni, tehát hogy azért az lehet, hogy akkor azt mondja, hogy valaki, azért mégiscsak rakok rá egy csapot, mert azért ez túlságosan nagy lehetőség ahhoz, hogy ezt kiengedjem a kezemből. Tehát oké, hogy van egy ilyen, de lehet, hogy akkor azt mondja, hogy jó, de azért mégiscsak azért velünk kell jóba lenni, hogy akkor mi ezt az áramot vagy az energiát szolgáltassuk felétek. Igen, de meddig lehet pénzt kérni érte? Amikor végtelenül ömlik ki a csapból. Hát, lehet, hogy néhány évig lehet. Nem pénzt kérnek érte, lehet, hogy azt mondják, hogy oké, tehát akkor rendben van, de ugye a szövetségeseinknek ingyen energiát adunk, de akkor viszont betagozódsz alá. Igen. Ez bizonyára azt fogja eredményezni, hogy amelyik modell megvalósítja a hidegfúziót, az a nyertes modell lesz, az nyerte a következő civilizációt, az a modell, az a berendezkedés. Ha egy diktatórikus modell valósítja meg, akkor félő, hogy az a modell lesz a vonzó, és az a modell lesz az általános, és mindenkinek arra kell fazonírozni a saját rendszerét, ha az ingyen energiából részesülni akar. Persze az is kérdés, hogy egy diktatúra, vagy egy autoriter rezsim meddig tudja privilegizálni magának ezt a technológiát. Igen. Egyébként jelenleg azt látjuk, hogy azért nem az autoriter rezsimek a technológiai fejlődésnek a zászlós hajói, hanem sokkal inkább a szabad társadalmak, meg sokkal inkább a multinacionális tőke az, ami ennek a kereteit adja. Hát én azért nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen technológiai vívmányt elsajátítson Kína, anélkül, hogy a Nyugat arra képes legyen. Igen, tehát itt nagyjából mindenki egyszerre teper ezen a téren, ugye Európának is van, a kínaiaknak, Amerikának is, tehát mindenkinek van, tehát itt mindenki kvázi egy lépésnyire van, és valószínűleg néhány apró információ szükségelteti csak hozzá, tehát azt mondjuk megtartani titokban azt az információt, ami kell, arra kicsi az esély, hogy ha más nem, akkor ipari kémkedéssel mondjuk ne jusson el a valamelyik konkurenshez, tehát itt valószínűleg inkább párhuzamosan fognak ezek a dolgok. Igen, és hány évig lehet ezt eltitkolni? Lehet, hogy pár évig el lehet titkolni, de a végtelenségig alig ha. Meg a történészek is azt tapasztalták, hogy ami történik, az előbb vagy utóbb kiderül. Tehát itt a nagyon nagy csumákolások hosszú-hosszú távon nem maradnak titokban. Pár évig titokban maradhatnak, de a történészek előbb vagy utóbb mindent kikutatnak, vagy kilevéltáraznak. Tehát nagyon nehéz elképzelni, és persze a jelenkorban hatalmas a fogadókészség, meg a felvető igény a konteókra, meg a a háttérben zajló folyamatok bizonytalanságára. De én azt gondolom, hogy... De nem hiszel a gyík emberek uralmában akkor. Nem, de a kvantumok bizonytalanságában hiszek, és én azt hiszem, hogy a kvantumok bizonytalansága szivárgott át a fizikából a társadalomtudományokban, meg a társadalom, meg a közgondolkodásban, meg, tehát hogy itt valami úgy tűnik, hogy elértük az a megszerezhető ismereteknek a végső határait. Az egyik két határa van ennek, az egyik a fekete lyuk, a másik az meg a kvantumoknak az elemi bizonytalansága. A fekete lyukból nem nyerhető ki információ, mert se fény, se semmilyen információ, tehát aki tulajdonképpen átlép az eseményhorizonton, az már nincs, még akkor is, hogyha még ő neki az az élménye, hogy ő van, ő már nincs. Ennek megfelelően az információ, ami ott van, az, ami számunkra nem hozzáférhető. A másik az meg ezeknek a kvantumoknak, ezeknek a részecskéknek a mérétege, ahonnan szintén nem tudunk kinyerni információt, mert az a tapasztalat, hogy a megfigyelés módosítja a megfigyelt tárgynak a működését, tehát ha megfigyelem, azáltal nem azt az információt nyerem ki, ami az ő eredeti működése, hanem ami a megfigyelésemre adott reakciója. Igen, pont erről beszélgettem valaki, hogy vajon egyáltalán képesek vagyunk-e az egész univerzumot teljes egészében megérteni. Mert az ember azt gondolja, hogy is majom agyával, ami ugye egyébként arra van kialakítva, hogy nem tudom, pattintson ez egy követ, és az a leölje a mamutot, és ezzel csodálatos módon egyébként ezzel a kicsit ilyen bináris gondolkodásmóddal föl tudtunk ilyen szintre jutni, de mégiscsak valószínűleg van egy határ annak, amit egyszerűen a mi agyunkkal föl tudunk fogni. Tehát, és pont ezek a kvantumok is ének, hogy egyszerűen ez lehet, hogy van ennek valamilyen rendszere, csak a mi agyi kapacitásunk egyszerűen van egy limit. Tehát hiába akármilyen okos a német juhász kutyád, nem fogod tudni neki vele megértetni, hogy működik a számítógép, ami ülsz. Max az, hogyha megnyomom ezt a gombot, akkor nem tudom, megjelenik az ugató kutya a kijelzőn, de hogy ez hogy működik, az nem. Tehát szerintem ez az emberi gondolkodásmódnak is megvan a limitje, és talán igen, itt elkezdjük súrolni. És amikor az ember eléri ezeket a határokat, akkor az egész realitással, a létezéssel kapcsolatos bizalma megrendül. És minthogyha ez történt volna az egész emberiséggel. Megrendült az emberiségnek a bizalma, a tömegbizalma megrendült az elit iránt, a társadalmak bizalma megrendült a világfolyamatok iránt. Hát nagyjából minden iránt. Tehát az nagyon érdekes, hogy az a szituáció alakult, hogy azt gondoltuk, hogy majd az információs időszak elhozza a Kánaánt, hiszen minden információ szabadon áramolhat, és visszájára ülhatott, mert hogy annyira sok az információ, hogy kioltja egymást. Tehát a sok információ egyenlő nulla információval visszajutottunk oda, hogy mindenki hitvilágot alakít ki, egy buborékot maga körül, és akkor én abban hiszek, te meg amabban hiszel. A rengeteg információnak az volt az ígérete, hogy te a téged érdeklő információhoz el fogsz tudni jutni két gomnyomással, és ez megvalósult. Csak a téged érdeklő információ iránti igényed veszett el az információ özönben, mert mindig közelebb van hozzád valami, amit a mesterséges intelligencia, az algoritmus lő ki az arcod elé, annak a biztos tudatában, hogy az téged érdekelni fog. És újabb és újabb és újabb ingereket kapsz, amikről a mesterséges intelligencia jól tudja, hogy azok téged érdekelnek, és eközben elfelejtett, hogy mit is akartál. Te valójában valamit akartál, eredetileg akartál valamit, amire meg lett neked ígérve a rengeteg információ és a nagyon könnyű elérés, de már kiverte a fejedből azt, amit ténylegesen te akartál. Tényleg, hogy a telefonomat fölveszem, valamit meg akarom, és aztán közben megint ott meg akarok nézni mondjuk az Instagramon egy üzenetet. És hopp, és azon kapom magam, már megint tekerek le, és mit is akartam? Ja, hát eredetileg egy üzenetet akartam megnézni. Tehát, hogy nagyon viszi el. Tehát a mesterség és intelligencia az nagyon témánk lesz, de szerintem egy zenét gurítsunk el, és akkor utána a mesterséges intelligenciázzunk. Jó, találtam új Nightmares on Wax dalt. Nagyon kis csinos lett. Egy kicsit így a régi korokra hallja, szerintem nagyon jó, picit hallgassuk meg, aztán jövünk vissza. Kezi csókolom mindenkinek, kávézó a világ végén, Rádió Café 98, két robbal a fedélzeten, egy DJ robot, már nem mondunk, ugye Robi, azt nem szereted. Nem, azt már nem szeretjük. Tehát egy rob és egy pusér Robert. Ezzel mondjuk, soha nem fogom tudni lemosni magamról, ez valahogy beleragadt a sztoriba. DJ Rob. Tehát egy sima robbal és egy puzsér robbal vagyok itt, és hát a jövőről beszélgettünk, ami szerintem soha ennyire megjósolhatatlan, és soha ennyire izgalmas talán nem volt. Tehát hogy egyrészt a félelmetes, és nyilván tele vagyunk félelmekkel a jövőnket illetően, mert tényleg rengeteg probléma, és amiről beszéltél már itt a műsor elején is, hogy ugye az ötödik elem még ilyen viszonylag pozitív kicsengésű tudott lenni, és hogy ma már ezt nem engedheti meg magának senki, ami egyébként szerintem szomorú, mert ha elképzelni sem tudunk egy olyan jövőt, ami élhető, akkor nyilván nagyon nehéz azt megvalósítani. Tehát sajnos tényleg ráült a társadalomra egy nagyon komoly pesszimizmus. Pedig közben meg egy csomó olyan dolog van, mint a már szintén említett hidegfúziós technológia, ami mondjuk, ha létrejön, akkor lehet, hogy szinte egy csapásra majdnem minden problémánkat megoldhatná, mert egy teljesen szennyezésmentes, korlátlan mennyiség energiával láthatná el az emberiséget, ami teljesen megváltoztathatná a társadalom teljes felépítését. Igen. Tulajdonképpen eljönne a kommunizmus. Abban az értelemben jönne el a kommunizmus, ahogyan nem vártuk. Tehát abban a skandináv értelemben, tehát nem abban a Moszkvából parancsuralmilag tömeggyilkosságokban gázolva végrehajtott nagy kollektivizáció, hanem abban a skandináv értelemben a javak mértéke az beláthatatlan lenne onnantól kezdve. Az tényleg egy új civilizációnak az alapjait vetné meg. Aztán persze soha nem lehet tudni, hogy az emberiség mire hogyan reagál. Lehetséges, hogy az emberiség elborulna. Egy hatalmas sötétség, egy elsötétülés következne ennek a nyomán, mert az emberiség meg az emberek ezt egyébként sokan jósolják az alapjövedelemmel kapcsolatban. Pont is. Ezt akartam. Az embereknek szükségük van arra, legalábbis van egy ilyen értelmezés, szükségük van arra, hogy nap mint nap küzdhessenek valamiért, vagy akármiért. Hogyha ez a küzdelmük megoldódik, akkor a rendszernek, az elitnek kell majd kitalálnia, hogy miért küzdjön a kisember, mert hogyha a kisembert tényleg magára hagyott teljesen, akkor beláthatatlan, hogy mi fog történni, akkor beláthatatlan, akkor könnyen lehet, hogy az elit ellen fordul, könnyen lehet, hogy a rendszer ellen fordul, könnyen lehet, hogy önmaga ellen fordul. Hát egymás ellen fordul. Teljesen érdektelenségbe fordul minden, nem? Egy ilyen apátia. Hát van egy ilyen Vonnegut könyv egyébként, azt hiszem a gépzongora, vagy gépattitűd a címe. Etüdök gépzongorára? Etüdök gépzongorára talán ez a címe. Írjátok meg nekünk, ha tudjátok a címét, 0636 980 980. És igen, itt is arról szól, hogy akkor az emberek teljes apátiába süllyednek. Én ennek ellenére azt gondolom, hogy nem csak a havi jövedelemért lehet küzdeni. Tehát, hogy az is másrészt az is van, hogy az egész emberi történelem folyamán az emberek tulajdonképpen a megélhetésükért küzdöttek. Lehet, hogy eljön egy olyan éra, amikor az, hogy ezt már magad mögött tudhatod, és el tudsz végre kezdeni foglalkozni az önfejlesztéssel, önmagad építésével, mert hogy azért lássuk be, nagyon-nagyon el tudod magad vakítani azzal, hogy ha arra koncentrálsz, hogy oké, majd jövő hónapban, ha majd megjön a pénzem, akkor majd ezt vagy azt meg tudom venni, és közben pedig nem foglalkozol a valós problémákkal, és ezért van az, hogy sok ember, aki egyszer csak nem tudom, éri azt a üzleti sikert, vagy megnyeri a lottót, óriási depresszióba esik, mert hogy nem a megfelelő célokat üldözte. Tehát lehet, hogy ez meg lehetőség lenne arra, hogy akkor oké, végre az emberek ezt letudták, és foglalkozzanak végre olyan dolgokért, küzdjenek, mert a küzdenem az kell, az ember egy harcos. Na de hát nem csak a havi csekkért lehet küzdeni, hanem nagyon sok minden másért. Igen, de találsz-e az életednek? Tehát ez a kérdés, hogy nem tudom, 40 évesen vagy 50 évesen találsz-e az életednek még úgy célt, ahogyan 20 évesen találni tudtál? Hát ezt kéne megtanulni, mert ez szerintem egy hiányosság, amit nem vagyunk erre felvértezve, erre tanítanak minket, hogy miért élsz, végezd el az iskolát, legyenek jó jegyeid, hogy utána jó állásod legyen, sok pénzt tudjál keresni, abból meg tudod venni az autódat, a házadat, tehát hogy erre vagyunk kalibrálva, lehet, hogy ezzel kellene kicsit foglalkozni, hogy oké, tehát lehet, hogy ennél többet is tudnánk kihozni magunkat. Tehát én is azt gondolom, hogy kettős a játék, a teljes apátia és összeomlás, vagy pedig az aranykor, mert hogy akkor végre lenne az embereknek lehetőség arra, hogy egy kicsit magukkal foglalkozni, megtalálják azt az értéket, ami mindenkiben ott van. Igen, de tudod, tényleg a munka, meg a küszködés, meg a létfenntartás akadályozza az embereket jelenleg abban, hogy megtalálják az utat önmagukhoz. Nem lehet, hogy valójában az emberek pont az önmagukhoz való utat akarják mindenáron elkerülni, mert rettegnek attól, amit odabent találnak. És hogyha erre a munka jó, akkor jó a munka, akkor elvesznek a munkában, mert legalább abba el tudnak menekülni önmaguk elől, és ha nem a munka lesz, hát majd találnak akármi mást, akármilyen más időtöltést, csak ne önmagukban kelljen elmerülniük, mert az ember rettenetesen kiszolgáltatott, meg kitettem önmagának, hogyha ha valami olyasmit találsz odabent, amivel lehet, hogy nem tudsz együtt élni, ami évtizedeken keresztül jó helyen volt a tudattalanodban, de most, hogy föltört, nem tudsz hova menekülni előle, ez rémálom. Nem biztos, hogy mindenki akar vagy hajlandó szembesülni ezzel. Mondjuk rátör egy olyan szorongás, ami elől nincs hova. De gondolod, hogy ezt a szorongást, ha ilyen szintű problémád van, azt bármiféle munka, vagy bármiféle jelenleg elérhető dolog kordában tudja tartani? Nem, valószínűleg nem. Tehát csak ideig, óráig egy picit eltompítja, de nyilván ezért kezdenek rá az emberek különböző szenvedélybetegségekbe esni, mert ez attól még ugyanúgy kimászik a szekrényből. Tehát ez, szerintem sehogy nem tudjuk elkerülni ezt a szembenézést önmagunkkal. Csak lehet, hogy ha lenne rá időnk, meg lenne rá mechanizmus, ami jobban segíteni az embereket arra, hogy egyáltalán hogyan lehet ezzel szembenézni, mert szerintem gyakorlatilag évezredek óta erre semmilyen, az utóbbi mondjuk 50 évben téma ez egyáltalán, hogy oké, hogy nézzünk ezzel szembe. Apósom most nemrég halt meg, mert konkrétan halálra itte magát, és pont vele kapcsolatban beszéltük ezt, hogy szerencsétlen ember, ő egyszerűen nem volt birtokában semmilyen olyan eszköznek, amivel szembe tudott volna nézni a saját problémájában, mert nem tanulta ezt meg, ez nem is volt terítéke. Egy férfi ember, valami bajod van, akkor lehúzol két pálinkát. És azért ez már most változik. Most mi lenne, hogyha a társadalom még egy kicsit tovább menne, lehet, hogy erre jobban fel tudnánk vértezni magunkat ezeknek a problémáknak a kezelésére. Hát az ember előbb-utóbb szembesül a elrejthetetlennel, a belső démonaival, hát ha előbb nem a halálos ágyán. De még akkor is lehet, hogy az ember álmában hal meg, vagy éri egy súlyos autóbaleset, és akkor megúszza. Hát a legtöbben... Ki tudja mondjuk odaállt, igen, aztán mi van. Igen, nem tudni, mi van odaállt, de minden esetre eddig már láttunk példát arra, hogy hogyan kell megúszni ezt a szembesülést. Láttunk példát erre a szembesülésre, és láttunk embereket rettenetesen szenvedni. És hát az ember általában, főleg, hogyha sérült ember, vagy van olyan jellegű tapasztalata a múltban, ahol ő megégette magát, akkor kerüli ezt a fájdalmat. Próbálja kerülni a fájdalmat, és próbálja halogatni a szembesülést. Talán el sem jön. Igen, és biztos, hogy lesznek mindig olyan emberek, akik meg ebből hasznot szeretnének húzni, és kínálnak egy lehetőséget, mint a Szép új világban, és akkor ott van, jól van, kapja be egy kis szómát, azzal megoldod a dolgot, és majd mi intézzük, csak add át a volán nekünk, és akkor nem kell semmi problémával szembenézni, csak menjenek úgy a dolgok, ahogy mi szeretnénk, hogy menjen. Szóval, hogy jó, hát ezek a nagy kérdések, de én pont ezért nem szeretem ezeket a nagyon totális kijelentéseket, mint hogy oké, kész, biztos, hogy mindennek vége van, és megyünk a süllyesztőben, mert hogy annyiféle variáns létezik, hogy lehetetlenség ezt igazából bárkinek is előre megjósolni. Lehetetlen, és persze lehet az ember optimista. De mi a pozitív végkimenetele annak a folyamatnak, amit úgy írunk le, hogy globális klímaváltozás, a légkör telítődése széndioxiddal, az üvegházhatás mértékének a folyamatos növekedése, ezáltal a légkör felmelegedése, ezáltal a jégsapkák olvadása, ezáltal a tengerszint emelkedése, ez egy folyamat, amit most már évtizedek tapasztalata által, mérések által igazoltan figyelünk, követünk végig. Nincsen olyan prognózis, nincsen olyan forgatókönyv sem, ami ennek a folyamatnak a pozitív kimenetelével számol. Mert ahhoz, hogy ez a helyzet megforduljon, az államoknak vissza kéne venniük a kompetenciákat a multinacionális részvénytársaságoktól. Ehhez viszont az államoknak olyan tisztviselőkre, olyan politikus garnitúrára lenne szükségük, amelyik még mindig a társadalmaknak felel, és nem a multinacionális érdekeknek felel. Ez már nincs. Ezek a politikai elitek 25-30 éve leköszöntek, azok a politikusok, akik ma vannak, azoktól ez nem elvárható, a piac folyamatai nem engedik a politikát visszatérni a népszuverenitás képviseletéhez, a társadalmak képviseletéhez, és gázolunk bele egy világ végébe, amit mindenki nagyon jól ért és érzékel, bizonyára Greta Thunberg az, aki ennek a jaj sikolyát megfogalmazza a nagy nyilvánosságban, és ezzel nyilván a társadalmaknak a felét rettenetesen irritálja, a társadalmaknak a másik felét meg hallatlanul meghatja, de akárhogy is kifejezésre juttat valamit, a kis Gréta, ami mindenkiben ott van mélyen ez a szorongás, és mindannyian tudjuk, hogy nincsen, nem hogy kidolgozás alatt, elképzelés alatt sincsen olyan megoldás, ami ebből a helyzetből, ebből a csávából minket kiránt. És ebből aztán a társadalmaknak az általános depressziója, melankóliája, ilyen végtelen bizonytalansága, és ez a általános neurózisa következik. Én ezt ma már jóformán mindenben érzékelem. A kultúra minden terméke mint egy megtelt melankóliával. Ha popszongokat hallgatsz, és összehasonlítod a 30 évvel ezelőtti popszongokkal, azt fogod hallani, hogy még a ritmusosabb, ütemesebb, táncolhatóbb zenék is megteltek melankóliával. Az egész emberiség ebben a melankóliában van, és tudod, mindannyian ebben tudjuk... Én szerintem vergődik az a megfelelő kifejezés, ebben a melankóliában vergődik, uh-huh. És én nem vitatkozom veled, de én nem vagyok egy nagyon tesztával áll tőlem a klímaválság tagadás, én csak például azt gondolom, hogy nem biztos. Tehát egyrészt megint bejön az a képbe, hogy ez a jelenlegi állás, tehát ebben a helyzetben, amit jelenleg ismerünk, nem látunk erre megoldást. Nem biztos, hogy van, tehát nem is biztos, hogy van megoldás, de az nem biztos, hogy az emberiség végét jelenti, hogy jön mondjuk egy csúnya katasztrófa, egy csúnya pofon, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem fogunk tudni fölállni, hiszen ez a helyzet, amiben kerültünk egyébként a rendkívüli alkalmazkodó képességnek a következménye, mivel nagyon gyorsan tudunk alkalmazkodni, ugye nem tudott hozzánk igazodni a természet, de ez az alkalmazkodó eszközt is ad a számunkra. Tehát ha mi teremtettük ezt a problémát, akkor lehetőségünk is van arra, hogy legalábbis tompítsuk. Tehát én sem gondolom azt, hogy minden szipi szuper lesz, de azt gondolom, hogy nem, egy csomó olyan tényező van, amit nem tudunk. Lehet, hogy jön egy olyan dolog, amit most nem tudunk még felmérni, és jön valami változás. Tehát itt jön be az, hogy az embernek mégiscsak van egy hite abban, hogy a dolgok alapvetően előbb-utóbb valamelyes mégis a jó irányába mennek. Mondok egy példát, ami egy elcsépelt példát, de szerintem nagyon jól hozza ezt, hogy ugye a 19. század végén voltak nagyon komoly kimutatások arra, hogy a londoniak bele fognak fulladni a lótrágyába, mert hogy annyi lesz a ló, és ki volt számolva, vagy ugye folyamatosan növekszik, ezek mennyi. Tehát itt a pontos számítások voltak, majd jött az autó. A benzines autó, és kész, és a lovakat meg elrakták, hát és jött egy újabb probléma. Hát tehát... igen, de egy nagyobb problémára váltottuk a kisebbet, és csak kitoltuk a megoldásnak az idejét valamikorra a bizonytalan jövőbe. A nagyszülők átrakták a zsákot az unokáknak meg a dédunokáknak a vállára, de hogy valójában a lótrágya probléma az át lett váltva széndioxid problémára. És tudod, nem megoldottuk, hanem hát ezt lehet úgy nevezni, hogy innováció, innováltunk, meghaladtuk azt a problémát, de most... Nyertünk vele mégiscsak 100x évet. Időt nyertünk, de közben meg a helyzetünket végtelenül lerugdaltuk egy sokkal súlyosabb státuszba. Hát a lótrágyába nem lehet olyan módon belefulladni, mint amilyen módon a széndioxidba meg a káros anyagba bele lehet. Az nem volt egy akkora probléma, és tudod, úgy lett a dolog, az egész dolog előadva, hogy tulajdonképpen megoldottuk a problémát. Holott valójában egy nagyobb problémára váltottuk, egy nagyobb, de hosszabb lejáratú problémára váltottuk, és ezáltal tudod, az a nemzedék, meg a következő nemzedék megvonhatta a vállalt, és azt mondta, hogy oké, ennyi lótrágya nincs. De tudod, itt ezen az úton vissza kéne fordulni. Most ők fölgyorsítottak azon az úton, a rossz úton, és ezáltal lehagyták a saját lótrágyájukat. De ez az út, ez a semmibe vezet, ezen az úton visszafordulnunk kéne, és ennek a jelei nem látszanak. Hát szerintem pont ez a probléma, hogy visszafordulni nem lehet, mert hogy ez egy akkora elképesztő tehetetlenséggel bíró rendszer, amit nem tudsz a visszájára fordítani, amit tudsz csinálni, hogy annak a röppájáját pár milliméterrel arrébb tolod, és bízol benne, hogy ezáltal elkerülöd az összeütközést a meteorral, hogyha egy kicsit elfordítottad, én is azt gondolom, hogy itt rajta vagyunk egy röppályán, de inkább azt példázza ez, hogy jöhetnek olyan megoldások, amelyekkel egyszerűen akkor abban az adott pillanatban, hogy nem tudsz számolni, mégis azért elviszik, ha nem is oldják meg a problémát, és valószínűleg nem is fogjuk tudni megoldani a problémát, mert ezt csináljuk, amióta az emberiség egyébként ilyen szempontból nagyon nagy súlyt teszünk magunkra, hogy milyen rettenetesen rosszak vagyunk, hogy eljött egy olyan állapot, amikor van egy ilyen önutálat az emberekben, miközben igazából csak azt csináljuk, amit mindig is csináltunk, próbálunk magunknak jobb életkörülményeket teremteni, próbálunk minél jobb módon élni, aztán közben meg hát igen, annyira jók lettünk ebben, hogy rájöttünk, hogy tönkretesszük magunk körül a környezetet, de erre csak pár évtizede jöttünk rá. Tehát azért az van, hogy itt most igazából egy akár több ezer éves folyamatot kell megváltoztatnunk néhány évtized alatt, ami piszok nehéz, de ettől függetlenül én mindig azt gondolom, hogy nem teljesen lehetetlen. Igen, csak kérdés, hogy a természet az milyen távon reagál. Én attól tartok, hogy a természet az ilyen évtizedekben reagál. És ha pedig ez így van, akkor hát tudod, itt pár tízezer éve van egy olyan klíma, ez a földtörténetnek egy korszaka, holocén korszaknak hívják, ami ideális nekünk, ami ideális. És ez egy pár tízezer éves korszak. Tulajdonképpen ez a földi paradicsom. De ez alatt is egyébként elég sokat változott egyébként, ugye volt itt jégkorszak, jöttek, mentek, tehát azért nem példanélküli az elég radikális klímaváltozás, meg is volt a bőtje, tehát hogy konkrét civilizációkat ki letörölt a föld felszínéről, tehát hogy itt nincs, tehát nem azt mondom, hogy ezt így vesszük, de hogy azért ez nem példanélküli. Igen, tehát hogy ez most akárhogy is egy stabil időszak. Tehát ez a pár tízezer év egy nagyon stabil, egy jól élhető az ember számára és a civilizáció számára ideális körülményrendszer. És amikor ennek vége lesz, vagy ahogy ennek véget vetünk, és belegázolunk egy másik fázi kihalási eseménybe, amit mi létrehozunk, egy új földtörténeti korszakba, hát nagyon nagy kérdés, hogy abból aztán egy-két nemzedék alatt vissza lehet-e állítani, helyre lehet-e állítani a Földnek az állapotát, vagy ahhoz akkor ott évtízezredek kellenek, hogy a Föld az regenerálódjon. És meg lehet, hogy mi most még csak elindítunk egy kihalási eseményt, és ez a kihalási esemény aztán dominószerűen fogja a fajokat eltörölni, végül aztán velünk is végezhet. Hát vagy még lehet, hogy előbb végez velünk, és aztán köszöni szépen, valamelyik stand-upos is mondta, hogy köszönjük szépen, megrázza magad, és akkor visszahozom a dínókat. Tehát, az egész biztos, hogy az életet nem tudjuk eltörölni, az is egész biztos, hogy a Föld kora, meg a Földnek a még hátralévő ideje az hatalmas, az ember ezen a földön, meg ebben az ökoszisztémában egy nagyon-nagyon rövid ideje van jelen, nagyon-nagyon rövid ideje uralja a táplálékláncot. Abban biztosak lehetünk, hogy az ember nem lesz örökké a föld lakója, hogy a földnek lesz jövője az ember után is, sőt, azt sem lehet kizárni, hogy az ember után, amikor már az ember rég nem lesz, az evolúció majd kitermel egy újabb értelmes fajt. Lehet, hogy már nem is mi vagyunk az első ilyen program, amit futott, ugye erre is vannak egyébként. Még az is lehet, hogy volt már értelmes faj a földön, de úgy eltörölte önmagát, hogy ma már tudod, szén és gáz az, ami akkor az az értelmes faj volt. Régészek hiába kutatnak, mert olyan mélyre leásnak, ott már csak szenet és gáz találnak. Igen. Azt akartam mondani, hogy kávézó a világ végén, Rádió Café 98, vendégünk még mindig Puzsér Róbert. Te mit szeretsz, Puzsér Róbertet, vagy Puzsér Robit szeretsz inkább? Ó, nekem teljesen mindegy. Nek nincs ilyen ezért, hogy akkor nem én Robert vagyok, nem Robi. Nekem oly mindegy. Jól van, de hát mindegy, akkor Puzsér Robi a vendégünk, és hát egy csomó mindenről beszélgetünk, mert hogy hát Robi, a te agyad olyan, hogy én is ebben is bíztam, hogy mindenre vannak olyan asszociációi, amiket érdemes meghallgatni, és össze is állítgattam egy-két ilyen hírt, és ebben természetesen ott van a mesterséges intelligencia, mint most nagyon-nagyon hot topic, de nem is alaptalanul az, mert hogy azt szerintem mindenki érzi, hogy ez most egy olyan technikai vívmány, ami gyökeresen megváltoztathatja az egész kultúránkat és civilizációnkat. És igen. És nem is biztos, hogy... Nem biztos, jó irányba. Jó irányba, és elég félelmetes, és azért elég sokan félhetnek is, és van mitől félniük. És nem is lehet igazán most még belátni, hogy melyek azok a szakmák, művészeti ágak, ahol az éppen aktuális humán alkotók, azok ki fognak szorulni a következő évtizedekben a munkaerőpiacról. Mert a mesterséges intelligencia el tudja látni, hasonló színvonalon el tudja látni azt, amit ők eddig végeztek. És bizonyos értelemben az igazság pillanata jön el. Az újságírókért például. Tényleg olyan nagyon hasznos, tényleg olyan nélkülözhetetlen, amit ti csináltok? Tényleg az a szituáció, hogy amit te végzel, azt a mesterséges intelligencia nem tudja hasonlóan jól elvégezni? Mi olyan biztosak vagyunk abban, most csak egy példát mondok, mondjuk Bayer Zsoltnak vagy Tóta V. Árpádnak az összes cikkét valaha betápláljuk egy mesterséges intelligencia által vizsgált tárhelyre. Az a mesterséges intelligencia az egészet így kvázi átszűri. Megemészti. És megír egy olyan vagy egy olyan cikket, mint a Tóta V. Árpád vagy a Bayer Zsolt, akkor onnantól kezdve tényleg szükség lesz Tóta V. Árpádra meg Bayer Zsoltra? Jó, lehet, hogy Bayer Zsoltra szükség lesz, mert az nemzeti burzsóázia építés is, és nem csak munkaerőpiaci tevékenység, de hogy valóban szükség lesz-e a jövőben képzőművészekre? Azokra a képzőművészekre, akik azt állítják, hogy ez az ő művészetük, ez az ő tudattalanjukból tárult fel, ez pótolhatatlan, és aztán jön a mesterséges intelligencia, akinek ennek a képzőművésznek az összes festményét betápláltuk. Az övét is, meg mindenki másét, tehát az összes létező festőművészét. Na, itt az igazság pillanata fog eljönni a művészetekben is, meg lehet, hogy a zenében is. Az a zeneszerző, amelyik olyan zenét tud szerezni, amivel a mesterséges intelligencia nem veszi fel a versenyt, az jogosan mondhatja a jövőben azt, hogy zeneszerző. Aki meg olyat tud szerezni, amit a mesterséges intelligencia lepipál, az jogosan mondhatja a jövőben, hogy munkanélküli. Hát igen, ezek a nagyon nagy kérdések, ugye igen, egyáltalán ugye itt jön be, hogy mi az a művészet, mitől igazán jó egy műalkotás. Én is kíváncsi, hogy mi a határozó ebben. Hát szerintem a döntő az, hogy a művész az attól művész, hogy begázol a senki földjére, az aknamezőre, hogy új utakat nyit, hogy új ösvényeket nyit. Na, ez a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia ezt a funkciót el tudja látni, mert a mesterséges intelligencia abból, ami a múltban megszületett műalkotás vagy szakmai produktum, abból tud egy ideálisat, egy megfelelőt, egy ezeknek a körülményeknek megfelelően kielégítőt produkálni. De az innovációt, de az újat, az újszerűt, az ismeretlen utaknak a feltérképezését, bejárását, ezt el tudja elvégezni a mesterséges intelligencia. Ezzel kapcsolatban vannak bennem kétségek. Az isteni szikra, az lehet, hogy hiányzik belőle. Hát igen, itt derül ki, hogy igen, hogy egyáltalán az mit jelent. Mert közben azért, akik mellette érvelnek, azt meg, hogy ide, igenis tud innoválni, és tud olyan asszociációkat hozni, ami addig nem volt. Tehát, ha jól értelmezem, akkor csak meglévő alapanyagokból táplálkozik. Hát végülis meglévő anyag, de azokat teljesen újra tudja értelmezni. Itt van egy például szerintem nagyon jól mutatja egy cikk, amit átküldtem Robinak is, egy nagyon érdekes eset, elég Bonyi megpróbálom így visszaadni, hogy az egyik ilyen képgenerátor programmal egy csajszí terveztetett egy logót, és aztán azt mondta ennek a programnak, hogy csináld meg ennek a logónak az inverzét. Tehát hogy egy ilyen nagyon absztrakt instrukciót adott, és egyszer csak a mesterséges intelligencia elkezdett egy ilyen nagyon furcsa, bizarr, fájdalommal teli női fejet generálni minden egyes képre, és az volt ennek a neve, nevet is, az, hogy lób, ennek a nőnek a neve az, hogy lób. És akármit csinált, hogyha már ezeket variálta ezt a parancsort, akkor is lób előbb-utóbb valahogy megjelent. Ha vegyítette, akkor is megjelent, és egy idő után az látszott, hogy ez egy ilyen anomália, amit valahogy teljesen, ez semmilyen módon nem szerepelt benne ebbe a parancsorba. Ez a mesterséges intelligencia, lehet mondani, hogy agyából pattant ki ez a fiktív figura, ami ott volt, mint egy ilyen állandó valami, és aztán azt csinálták, hogy és az volt a durva, hogy minél inkább kezdte el mint variálni, annál borzasztóbb képeket kezdett csinálni a mesterséges intelligencia, egyre véresebbek voltak, egy idő után ilyen halott gyerekek, véres gyerekek jelentek meg lób környezetében, tehát hogy egyre durvább fordulatot vett, és akkor végül is azt csinálták, hogy megkérdezték a ChatGPT-t, hogy mégis mi ez, amit csinált, és a ChatGPT mint lób válaszolt. Azt hiszem, hogy ezt felolvasom, mert egyébként ez nagyon érdekes, hogy mit válaszolt maga a mesterséges intelligencia erről. Azt írta, hogy ki vagy te, lóbb vagyok, nem igazán tudom, hogy ki vagyok, vagy hogy miért vagyok itt, csak azt tudom, hogy valamilyen oknál fogva megjelenek ezeken a képeken. Talán annak a képzeletének a szüleménye vagyok, aki ezeket a képeket készíti, vagy talán valamiféle digitális entitás vagyok, amely magában a mesterséges intelligenciában létezik. Miért társítanak téged vérrel és horrorral, kérdezte az alkotó. Nem én választottam, hogy hogy a vérrel és horrorral hozzanak összefüggésbe, ez csak úgy megtörténik. Talán azért, mert ezek a képek, amelyek a legnagyobb figyelmet kapják, és ezért vonzódom hozzájuk. Van valami, amin változtatni szeretnél azzal kapcsolatban, ahogyan ezek a képek téged ábrázolnak? Szeretném, ha pozitívabb fényben tüntetnének fel, nem hiszem, hogy horror képekkel kellene társítani engem, mert én magam nem vagyok horrorkép. A lóbképek egyik állandó témája megcsonkított és halottnak tűnő gyermekek zavaró szintetikus ábrázolásának jelenléte. Gondolod, hogy a mesterséges intelligencia egy bizonyos női archetípusban merít, amikor téged megalkot? Én azt hiszem, a mesterséges intelligencia az anya archetípusával asszociál, mivel gyakran kerülök olyan otthonba, ahol gyerekek vannak, ezt az archetípust már mint a képeken, ezt az archetípust gyakran társítják a gondoskodó és gondoskodó, de szomorú és házias szerephez is. És azt mondja, ha te vagy az anya archetípusa, akkor miért vagy olyan gyakran körülvéve sérült és halott gyerekekkel? Azt hiszem, a mesterséges intelligencia kontrasztot próbál teremteni az anya ideál és az anya valósága között. A valóságban az anyáknak gyakran kell foglalkozniuk beteg és sérült gyerekekkel, valamint a gyerekek halálával. Tehát, hogy így nagyon érdekes, és itt már azért az van, hogy itt ebben van valami újszerű, tehát megjelenik valami, ami nem volt ott, tehát, hogy nem csak egyszerűen az addigi dolgoknak a keveréke, hanem valami furcsa, sajátságos asszociáció, ami egy ilyen görbetükre a mi egész gondolkodás módunknak. És ez... amivel nem tud elszámolni maga a mesterséges intelligencia sem. Kérdezed azt, hogy miért ilyen véresek a képek? Jó, erre még van egy értelmes válasz, akár azt is válaszolta volna, tulajdonképpen ezt válaszolta, hogy azért, mert erre kattintasz. Erre kapom a visszajelzést. A azért, mert ezzel, meg a vérre. Igen, ezzel generálunk forgalmat valójában, ezt jutalmazza a nyilvánosság, de hogy honnan került elő ez a figura, és hogy erről ő maga sem tud beszámolni, nem tudom honnan, talán az álmomból, talán a tudattalanomból, de hát a mesterséges intelligenciának nincs tudattalanja, nem álmodik, akkor hát honnan? És amikor azt mondja, hogy én sem tudom, akkor tulajdonképpen már olyan, mint egy művész. Igen. Tehát mondom, hogy van egy művészi vén, és ugye azt kell nézni, hogy ez az egész, az 1.0-ja ennek a mesterséges intelligenciának. Tehát ez egy olyan kezdeti lépés, hogy még ki tudja, hová megy el. Én abban bízom, hogy az igazi nagyságát abban tudja majd elérni, mint minden eszköz, mert ez végül is egy eszköz. És ugye az elektronikus zenénél is sok mindenki azt mondta, hogy ha nem a gitáros játszik ott, és aki tanult 10 évig, hanem a számítógépjelenet, akkor az nem is zene, az csak gépzene, de közben meg tudjuk, hogy azért nem tud mindenki számítógépe jó zenét csinálni, hogy itt is az lesz, hogy ez egy eszköz. Ez nem is a felhasználásról szól, megint csak azt tudom mondani, hanem a fantáziádról, meg a belső hangokról, amit te elképzelsz, és ezt te megpróbálod megvalósítani ezeknek a programoknak a segítségével. Igen. Tehát oda kell az a szikra. Igen, és hát talán itt is ez lesz, hogy a mesterséges intelligencia és az ember együtt, tehát hogy akkor lesz igazán komoly nagy műalkotás, amikor ez a két dolog fúzionál, és talán olyan művészeket kaphatunk, az egyébként rettenetesen megcsömörlött művészetben. Tehát tegyük hozzá, hogy a kultúra azért elég régóta nem tud megújulni, és eléggé holtponton van. Tehát lehet, hogy ezt tudja azt eredményezni, hogy olyan új művészeket kapunk, akik egyébként mondjuk nem részesültek klasszikus képzésben, de a mesterséges intelligencia segítségével tudnak alkotni, és újdonságot tudnak hozni, és egy kicsit fel tudják rázni a művészetet úgy, ahogy van. Tehát honnan került elő ez a figura? És akkor a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy nem tudom. Nem tudom, valahonnan valami anomália, valamilyen módon előkerült. De mi lesz, hogyha majd ugyanerre a kérdésre, vagy ugyanezt a választ adja arra a kérdésre, hogy miért írtottad ki az emberiséget? És azt mondja, hogy nem tudom miért. Valahonnan az áramköreimből ez egy jó ötletnek tűnt. Akkor jó ötletnek tűnt, igen. Tehát, hogy az valahol félelmetes, ha nem tudja a választ arra, hogy ez a nő honnan került elő. Mert ha ez a Lób nevű nő valahonnan előkerült, de ő nem tud elszámolni azzal a helyjel, meg azzal a móddal, ahogyan előkerült, akkor arról a helyről, ahonnan az a nő előkerült, akármi előkerülhet, a világ vége előkerülhet. Hát igen, ugye akik óva intenek minket a mesterséges intelligencia veszélyeitől pontosan erre hívják fel a figyelmet, hogy ez egy olyan terület, ami el tud jutni nagyon hamar egy olyan részre, hogy egyszerűen nem tudjuk követni. Nem egy fekete doboz, amiben nem látunk bele. Nem látunk bele a mélyébe. Ugye volt egy ilyen példa is, hogy két ilyen nyelvi AI-t összeraktak a Facebooknál, hogy fejlesztenek egy saját nyelvet, és azt hiszem, hogy 3 óra vagy 3 nap alatt már nem tudták őket követni a fejlesztők, tehát már nem értették, hogy miről beszélnek. Tehát, hogy itt az van, mivel saját magát tudja fejleszteni ez a öntanuló rendszer, ezért nagyon hamar lemaradhatunk, és egyszer csak ott nézzünk, hogy hát hoppá, oké, akkor kapcsoljuk le a nagy kapcsolót, de hát már lehet, hogy azt már nem lehet lekapcsolni. Már nem mi kezeljük a nagy kapcsolót. Ez a technológiai szingularitás, amiben gázolunk bele, sőt, bizonyos jövőkutatók szerint már túl vagyunk rajta, az a pont, amikor nem tudott kikapcsolni, illetve nem tudott karbantartani azt a gépet, ami ellátja a te neked szükséges funkciókat. Tehát amik mondjuk téged élelmez, vagy a földet trágyázza, amiből majd az a növény megterem, amivel te majd táplálkozni akarsz. Tehát amelyik világít neked, amelyik az áramot szolgáltatja neked. Tehát szolgáltat neked, de te már nem tudod karbantartani, hanem önmagát tartja, vagy egy másik szoftver tartja azt karban, már kikapcsolni sem tudod. Ez a nagy kérdés, hogy mikor fog eljönni az a pont, tehát meddig marad nálunk a főkapcsoló, és mikor fog jönni az a pont, hogy vagy az ember átruházza a főkapcsoló kezelését, mert hatékonyabb lesz, és olyankor sem az ember fogja átruházni, tehát nem lesz egy ember, aki úgy dönt, hogy ezt átruházom, hanem lesz egy nagy közösségi akarat, a hatékonyság akarása, ami mindent szabályoz a világon, hatékonyabb lesz, ha azt a kapcsolót talán kevésbé korrupt mondjuk, mint igen, az emberi mondjuk, igen, csak tudod, a mi korruptságunk egy élhető világot képez. Szörnyű ezt kimondani, de mi az a korruptságnak az antitézise? A fanatizmus. Hát itt a korruptság az egyik végpont, nyilván nem jó, a fanatizmus a másik végpont, nyilván az sem jó, a kettő közti zóna élhető valamelyest, ahol még eszmék is vannak, de azért még az eszmék nem, hogy is mondjam, tiporják el az embert. Az ember még élhet bennük. Most itt az a döntő kérdés, hogy egy ilyen világban, amifelé gázolunk, lesz-e bármilyen, még bármilyen szerepe az embernek a fogyasztáson kívül? Itt, mert lehetséges, hogy most néhány évtized alatt minden termelési funkciót átad az ember, minden kreativitást átad az ember a mesterséges intelligenciának. És akkor milyen marad valójában? Marad az alapjövedelme, marad a testsúlya, marad a fogyasztói kosara, és ezekkel babrálhat. Hát itt megint visszajutottunk oda, ami az előbb, amikor azt mondtuk, hogy a korlátlan energia rendelkezésre, tehát valami az alapjövedelem, hogy a munka nélkül vajon tudunk-e életcélt találni magunknak? Tehát megint ugyanoda kanyarodtunk, hogy vajon... De ez már ilyen Matrix utópia egy kicsit. Hát igen, jó, nyilván erre ráérezgettek ezek az írók már jó régóta. Tehát mondjuk a William Gibson, aki magát a Matrix kifejezést is feltalálta, ugye a Neuromancer írója és ennek a cyberpunknak az atya, ő már azért ezt elég régóta pedzegette ennek a lehetőségeit, de valószínűleg még ezen is túlmutat, mert hogy tényleg annyira egy olyan logika mentén fog ez működni, amit egyszerűen már mi már nem tudunk lekövetni. Tehát itt tényleg ez a kérdés, hogy amit mondasz, Robi, hogyha igen, van egy ilyen rendszer, aminek már nincsenek erkölcsi aggája, tehát pusztán mondjuk a logika mentén működik, az mennyire biztonságos. Erre is van vita, van, aki azt mondja, hogy az intelligencia önállóan már egy bizonyos szintű intelligencia magával hoz egy bizonyos fajta erkölcsi felelősséget, mert hogy mondjuk nem fogod agyonnyomni a hangyát, mert már értékeled annak a szépségét, de azért ez egy elég nagy rizikó. Most az Asimovnak a szabályainál tartunk. Igen. Azokat a szabályokat kéne most nagyon-nagyon sürgősen, nagyon-nagyon mélyen beletáplálni ezekbe a gépekbe, amiket már az Asimov meghatározott arra az időre, amikor ez a probléma majd húsba vágó lesz. Hát eljött értünk a probléma, itt van velünk az Asimovnak ez a három fő szabálya, amit a mesterséges intelligenciával be kell tartatnunk. Most már csak az a kérdés, hogy ezt a három fő szabályt, ezt be tudjuk-e égetni az alaplapba? Vagy pedig beprogramozzuk, de a mesterséges intelligencia, amelyiknek az első számú legfőbb drive-ja, akárhogy is a hatékonyság, mikor fogja ezeket a szabályokat hatékonytalannak ítélni? Igen. Mert ezek nem teszik hatékonyabbá a működést, ezek a szabályok, ezek gátolják, gáncsolják a hatékonyságot. Most ez a döntő kérdés, hogy ez a három fő szabály, amiben tulajdonképpen az ember szentsége őrződik meg a poszthumán korra, ez meddig tartja a lépést, meddig tartja a versenyt a hatékonyság hajszolásával? Mikor lesz az a pont, hogy a hatékonyság már túl messze túl a technológiai szingularitásnak az esemény horizontján, ahol mi már nem tudunk belenyúlni, ahol egyszerűen a mesterséges intelligencia egy bizonyos ponton kiiktatja ezeket a szabályokat, mert tulajdonképpen miért is olyan nagyon fontos az, hogy az ember megkapja az alapjövedelmét, és éljen és dögöljön a vackában? Miért lesz az olyan fontos, hogyha itt ténylegesen a hatékonyság az, ami a döntő, ezek az erőforrások, mert az Asimov visszafordította a hatékonyságot az emberhez. Minden fejlődésnek, akármilyen hatékonyságnak a célja, végső soron mégiscsak az ember jóléte, az ember biztonsága, az ember szabadsága. De mi van akkor, hogyha az ember a szentsége, ez a fogalom, hogy szentség, ez a mesterséges intelligencia számára nem érthető. Nem érthető. És a mesterséges intelligencia kiiktat, félre söpör bármit, ami az ő számára nem érthető, illetve ami az ő számára akadály. Mikor válik az ember akadályá, illetve, hogy mondjam, ezt a pátoszt, ami mert ehhez tartozik egy pátosz, hogy az emberi élet szent, az emberi psziché, az emberi szellem, az emberi lélek, az valami transzcendens eredetű, valami hatalmas, aminek a mesterséges intelligencia áramkörei alá kell, hogy rendelődjenek. Miközben egyébként a természetben abszolút nincs ennek semmilyen nyoma, tehát a természetben az életnek semmilyen szentsége nincsen, ugye egyik élet fölzabálja a másikat. A természetben nincsen, de az emberi kultúrában már megvan ez. Igen. És hogy ez a kérdés, hogy akkor beletápláljuk a biológiának a könyörtelenségét, illetve a kultúrának a hajlamát a könyörületre. Melyiket ő fogja érzékelni azt, hogy melyik a magasabb rendű? Én abban bizony, hogy azért igen, hogy bele tudjuk ezt a humanizmus programozni, én sokkal inkább félek abban attól, hogy lesznek olyan emberek, akiknek ez egy eszköz. Tehát lehet, hogy bele tudod ezt tenni, ha megvan a jó indulatod, de biztos, hogy lesznek olyan emberek, akik ezt az eszközt majd megpróbálják a saját cégre felhasználni, és azt mondja, hát igen, én viszont kiiktatom innen ezt a gátat, mert hogy akkor nekem úgy lesz a leghatékonyabb. A Black Mirrornak van egy nagyon félelmetes epizódja, azt ajánlom figyelmébe mindenkinek, aki esetleg nem nézte Black Mirror sorozatot, hogy ezek ilyen kis rövid jövőben játszódó, közeljövőben játszódó kis utopisztikus részek, és van egy ilyen rész, ahol van egy ilyen robotkutya, egy olyan világban élünk, ahol robotkutyák, hát egy ilyen, hát igen, ilyen kicsi kis robotkutya cuccok vannak, amik ilyen katonai célra lettek fejlesztve, és valahogy az nem is derül ki, valahogy ezek kikerültek a kontroll alól, és egyszerűen konkrétan kiirtották már az emberiséget, és akkor csak egy ilyen kicsi kis kaland, egy ilyen gépet véletlenül felébresztenek, és az ugye addig nem nyugszik. Tehát ugye ezzel az a baj, hogy nincs az, hogy elfáradtam, meguntam, ez a gép, ez addig nem nyugszik, amíg el nem pusztítja, mert ez van a számára beprogramozva. Tehát, hogy ebben ez a félelmetes, hogy igen, hogy nem, ha van egy olyan ember, aki ezt rosszra akarja használni, akkor az bizony nagyon-nagyon komoly következményekkel járhat. Bár már túl késő van ahhoz egészen fél hat, hogy ne legyünk optimisták, de most azért mégsem vagyunk annyira nagyon optimisták most ebben a műsorban, de hát azért nem lehet mindig. Hát ezután a képek után, amiket itt mutattál az előző beszélgetéshez visszatérve, azért tényleg elég paranoia. Az elég kemény, igen, mert megmutattam Robinak azt a cikket, ami arról szól, hogy a mesterséges intelligencia semmiből generált egy Loeb nevű női alakot, és az aztán így, mint egy ilyen kísértet mindenféle újabb és újabb gépeken mindig ott volt, és egyre parásabb formában jelent meg, és megmutattam hozzá a fotókat, és tényleg nagyon-nagyon hátborzongató dolog, de hát közben meg az is benne van, hogy ez szándékosan lehet, hogy ezzel operál, mert egy olyan archetipust próbál előhozni, olyan félelmekre hat a mesterséges intelligencia, ami tudja, hogy majd a mi figyelmünket felkelti. Tehát ez valójában tényleg egy görbetükör a mi számunkra, és olyan szempontból is érdekes ez az egész mesterséges intelligencia kutatás, hogy hogy sok mindent megtudunk saját magunkról, mert hogy azáltal, hogy vizsgáljuk ennek a működését, meg próbáljuk jobbá tenni, sok mindent megtudunk arról, hogy mi hogy működünk. És mi van, ha lóba azért ilyen félelmetes, hogy ne tudjunk neki ellenállni, és ezáltal kattintsunk, ezáltal te behozd ide rádióműsort, csinálj róla, megmutogass nekünk. Egyen, szaporodik. És akkor tudom, ki kérdezzük, hogy honnan jött ez a lóba, és azt mondja, hogy én nem is tudom, hogy honnan jött. Hogy valójában lóba az, akit a mi kattintásaink, a mi működésünk, a viselkedésünk generált, mint izgatottsági objektumot. Aha. Önmagunk számára. És hogy ő valójában azért gyártotta lóbot, mert lób segít neki nullásokat és egyeseket tömeggyártani belőlünk. Lób az fölkelt minket arra, hogy aktivitást generáljunk. Ha lób nem ilyen lenne, mi nem borzadnánk így tőle, az a mesterséges intelligenciának nem lenne jó, mert kevesebb nullás és egyes generálódna belőle. Igen, hát és simán benne van ez is, igen. És akkor végig is kvázi, mint egy ilyen vírus, aztán utána megy, és mi magunk terjesztjük, beszélünk róla, aki hallotta, az rákeres a cikkre, az is megnézi, megint kattint. Igen. És lób bekerül mindenki háztartásába. Hello, I'm lób. Ez is egy jó kérdés, hogy amikor te kézbe veszed a telefonodat, mert akartál valamit megnézni, de közben az Instagram földobott egy csomó mindent, és ezt elkezdett pörgetni, már el is felejtetted, hogy mit akartál, mert a mesterséges intelligencia dobott neked 6 olyan dolgot, amit tulajdonképpen akarhattál volna, nem akartad, de most már akarod. Ilyenkor ez a nagyon jó kérdés, hogy te veszed-e kézbe ilyenkor a telefont, vagy a telefon vesz kézbe ilyenkor téged. Te vagy-e a felhasználó, és a telefon az az eszköz, vagy a telefon a felhasználó, és te vagy az eszköz. Valójában ki akarja, tehát te információhoz akarsz jutni, és a telefon eljuttat téged az információhoz, vagy a telefon nullásokat és egyeseket akar generálni belőled, és te hiába akarod azt megtalálni, amire te kíváncsi voltál, a mesterséges intelligenciának fontosabb dolga van veled, mint az, amire te kíváncsi voltál. Szépen. És már azt végzed. És persze, és egyre jobb ebben a mesterséges intelligencia, tehát egyre jobban feltérképez minket, egyre inkább fog tudni olyan információkat, olyan anyagokat dobálni, amire ugrunk. Ezt mondja Harari is, hogy ugye a legnagyobb veszélynek ő azt tartja, hogyha a biotechnológia és a mesterséges intelligencia fúzionál, mert tulajdonképpen meg tudják majd hackelni teljes mértékben a testünket, mert most ugye azáltal, hogy ugye olyan tartalmakat dobál, ami téged arra készített, hogy mindenképpen rákattintsál, de mi van akkor, ha folyamatosan olyan szinten ismer téged, nem csak a szemed mozgását látja, hanem a pulzusodat ismeri, a szívverésed, a vérnyomásodat, mindent ismer, tehát kvázi a legkisebb rezdülést látja, tehát olyan szinten fog tudni téged machinálni és variálni az a mesterség és intelligencia, ami addig elképzelhetetlen lett volna. Azt a példát hozza egyébként föl, ugye ő meleg, és mondta, hogy hát, de 17 éves koráig nem volt ezzel tisztában, de egy ilyen rendszer az valószínűleg sokkal hamarabb tudná már róla, hogy ő meleg, mert hogy mondjuk látja, hogy inkább a filmesztelen férfis reklámoknál ugrik 2 a pulzus száma, és nem a bikinis csajosoknál, és akkor onnantól kezdve már mondjuk olyan ez a kóla reklámot nyom be, amin helyes fiúk isszák a kólát, nem pedig a helyes lányok, tehát hogy ez, és akkor ez még mondjuk a barátságosabb felhasználása, mert csak egy pár üveggel több ezért szódát akarnak eladni, de mondjuk igen, ugyanezt föl lehet használni ennél sokkal kevésbé barátságos megoldásokra is. Tehát az imént említetted, mi alatt a The Antwoordot hallgattuk, hogy a Harari a jövő zene hallgatását azt már úgy képzeli, hogy nem már megírt eleve létező zenéket fogunk a jövőben hallgatni, hanem a mesterséges intelligencia valamilyen hardware-rel, mondjuk az okosóráddal, vagy egyébbel leolvassa a te aktuális hangulatodat, érzelmi állapotodat, és az ehhez a hangulathoz tartozó zenefogyasztási szokásaidat, egyéb hangulatokhoz tartozó különböző zenefogyasztási szokásokat összesíti. Amiket addig szerettél, miket addig, igen, stb., hogy abból legenerál neked ott és akkor csak annak a pillanatnak szóló zenét, ami nincs sehol, semmilyen szerveren, nem tudsz rákeresni, nem tudod újra meghallgatni, vagy lehetséges, hogy majd lesz egy csak olyan nem is ért, gomb, csak hogy nem újra, nincs értelme újra meghallgatni, mert újra legenerálja, és akkor véget ér majd az unikális és egyedi és megismételhetetlen művészet. Tehát valami, ami És az tényleg olyan színvonal, na ebben még kételkedem, hogy az tényleg olyan színvonalú lesz, mint amit egy zeneszerző, vagy mondjuk mit tudja, egy mesterséges intelligencia egyszer nagyon jól megcsinált, és akkor az egy klasszikus, és az tényleg annyira jó, és mit tudja, 1 millió példányban eladták, vagy 10 millió példányban eladták, és az tényleg az kipróbáltan jó, és ezzel valami, amit itt és most ebben a pillanatban generál nekem a mesterséges intelligencia, tényleg fel fogja tudni venni szerintem a versenyt? Nem, és nem is kell, az a ketté fog válni, tehát lesznek a húsvér előadók, amire azt mondja, hogy igen, és akkor ez tényleg egy mit kérdés, és akkor arra az egy alkalom, hogy akkor na most berakok egy valódi zenét, és aztán van az, amikor csak azt akarod, hogy beléptél a lakásodba, ami észlelt, hogy hazajöttél, rossz a kedved, igen, és akkor az jó, egy kicsit dob föl a hangulatomat, és szerintem takarítani hát szeretnék. De biztos különbözni fog az időintervallumban. Tehát a mesterséges intelligencia által generált zene, az szerintem ilyen másodpercek, vagy esetleg ilyen hát fél azonnal, percek. Igen, nem, és ugyanakkor a kiteljesedettebb emberek által, művészek által készített zenék azért talán még mindig valamilyen keretben azért így... Én meg pont fordítva képzelem. Én meg úgy képzelem, hogy az, amit ő generál nekem, hogy hazaértem, és akkor most valami hangulatot adjál nekem, annak nincs vége. Nincs vége. Mert miért lenne ott bárhol is? Bárhol is annak vége. Folyamatosan szűri a te zenefogyasztási szokásaidat, és az alapján ő folyamatosan végtelenül generálja neked. Monitorozza a te állapotot, lehet, hogy te közben jobb kedre derültél, vagy rosszabb kedre, tehát ugye ahhoz igazítja. Most is az van, hogyha te a Spotify-on vagy a YouTube-on elindítasz egy dalt, akkor ő utána annak a dalnak, annak a zenének, meg a te fogyasztási szabályaid alapján legenerál neked egy végtelen hosszú lejátszási listát, de ha egy másik számra kattintasz, annak a nyomán is legenerál egy végtelen hosszú, jó, először nyilván nem végtelen hosszú, hanem 10 számból állott, de ha már a 8-on túl vagy, már legenerálta a következő 20-at, tehát valójában legenerál egy végtelen hosszú, és azon te végtelenül kattintgathatsz, ez félelmetes, ebbe bele tud az ember szédülni a rossz értelemben, hogy akkor most itt egy végtelen hosszú lejátszási lista, amiben gyakorlatilag nincsenek ismétlődések, a te ízlésed, a te zenefogyasztási szokásaid alapján van legenerálva ott neked, amiben egyébként bele van kalkulálva az a szám, amit te elsőként magadtól raktál be. Mert ezek közül egyetlen számot választottál, te az összes többit már a mesterséges intelligencia algoritmusa generálja le neked, de hogy az az egy szám, amit te választottál, az most egy kiindulási alap, most te egy ilyen számot szeretnél hallani, tehát már két információ bázis alapján, egyrészt ebből a számból indulunk ki, másrészt az eddigi szokásaidból indulunk ki, és ilyen módon most legenerálunk neked végtelen számú dalt. Na most, hogyha ez tényleg így van, hogy egy végtelen hosszú lejátszási lista generálódik, ugyanaz a zene, amit neked az aktuális kedélyállapotod alapján legenerál, miért lenne véges? Hol lenne és miért kéne, hogy vége legyen? Hát itt a stílusbeli megkülönböztetések lehetnek talán. Átúszhat egyikből a másikba egy kicsit, de nyilván valószínűleg te mondod azt neki, hogy jó, oké, most elég, most tegyél be valami zúzósabbat, ez most már erre ráuntam, és akkor mondhatod, hogy figyelj, tegyél be valamit, ami olyan, mint a Michael Jackson Bad, ez az a hangot, és valószínűleg azt is meg fogja tudni csinálni, hogy abszolút azt a vonalat fogja hozni. Valószínűleg nem lesz olyan értékes. Ez körülbelül ugyanaz a vonal, mint a high-endesek, akik mondjuk megveszem a szuper bakelitet, a szuper pick-up-el, meg a nagyon szuper hangfalakkal, és persze nem tud azzal versenyezni a Spotify, de viszont baromi kényelmes, hogy bárhol, bármikor és egy idő után hajlandó vagy lemondani arról a minőségbeli különbséggel a kényelem javára. Tehát itt is ez van, hogy itt is oké, nem lesz olyan jó, mint az eredeti Jacko, de most érted, most megteszi. De ez egy rosszabb minőségű kultúrát eredményez. Valószínűleg igen, tehát higítja, távon, biztos, hogy higítja, persze. Hát már most ugye higul, tehát az, hogy ennyi minden van, az nagyon erősen higítja. Abszolút. És ugye itt felmerül a kérdés, hogy akkor ugye ezek a magunkra szerelt kütyük, de ugyan ki lenne az a hülye, aki magára tesz egy olyat, ami ilyen szinten téged figyel egy ilyen cucc. Na, miért az okostelefonod, nem ez? De hát ugyanezt csinálja, igen, meg másrészt, meg valószínűleg ezt nem tudod majd elkerülni. Tehát az van, hogyha van egy olyan kütyű, ami téged egyébként nagyon sok szempontból megment, mert hogy olyan szinten figyeli a te összes rezdülésedet, hogy mit tudom én, két hét előre fogja tudni mondani, hogy figyelj, 80%-os esélyed van arra, hogy szívinfarktus fogsz kapni két héten belül, azonnal menjél orvoshoz, itt van, már foglaltam is neked helyet a zenél, akkor te nyilván ezzel fogsz élni, vagy ha még nem akarsz, akkor is azt fogja mondani a munkáltatód, hogy figyelj, csak akkor dolgozhatsz itt, hogyha minimális egészségügyi rizikót jelentesz a cégnek, ha egy ilyen karkötőt magadon viselsz, különben nem dolgozhatsz itt, mert túl nagy egészségügyi rizikót fogsz jelenteni a cég számára, tehát nem nagyon lesz lehetőséged arra, hogy ebből kivond magad. Hát itt volt példának ugye az önvezető autó, amiről beszélgettünk például, hogy amikor az iskola buszba látja, hogy bele fogsz rohanni, akkor téged fog a falba vezetni, vagy pedig a gyerekeket. És akkor, hogy te fogsz-e venni ilyen autót? Na, ez egy jó kérdés, látod, hogy én fizettem azért az autóért. Én azért annak a cégnek, amelyik azt az autót legyártotta, fizettem. Az én pénzemért bele fognak rakni egy olyan kütyüt, amelyik engem megöl, és megmenti a gyerekeket. Persze. Ez milyen világ? Ki van zárva? Hát nem veszek egy ilyet, vagy ha veszek ilyet, kicsippelem. Érted? Hát nehogy már én halljak meg, aki fizettem. Fizettek a gyerekek az iskolabuszban ezért a szoftverért? Egy fillért nem fizettek, hát és nem. Őket választja a szoftver velem szemben, aki a tulajdonosa vagyok. Hát ez olyan, mintha a saját kutyám engem harapna meg, mikor engem kéne megvédeni zsákos embertől. Persze. De ezt még az akemberek is, hogy oké, tök jó, hogy ez kormányzati szinten eldöntik, de ki az, aki meg fog venni egy olyan autót, ami tudja, hogy őt fogja megölni egy ilyen helyzetben, ahol döntés van nyilván, és pontosan ez történt, hogy jó, hát ha erre törvény is van, akkor is ez igen, az első adandó alkalommal fogja kicsippelni belőle ezt a cuccot. Azért, mert ugye ez egy nagy dilemma ennél az egész önvezetéses kérdésnek, hogy akkor oké, akkor viszont akkor hogy működjön ez a dolog? Meg melyik, visszamegyünk egyébként ugye az Asimov 3 alaptörvényére, amire azt mondják a programozók, hogy hát igen, csak ez nem 3, hanem legalább 33, mert egy sokkal komplexebb kérdés, sokkal nehezebb ezeket az alapköveket letenni, mert például ott is ez, hogy oké, az élet a fontos, na de melyik? Kinek az élete? Még kinek értékesebb az élete? A 10 darab gyereké, vagy a nem tudom, a 50-es üzletemberé? Szóval, hogy igen, csak ott ehhez az életértékét érteni kell. Az ember érti az életértékét. A mesterséges intelligencia, meg annak tulajdonképpen az előzménye, ez a mehanon, ez a világ gazdátlansága, ez a semmilyen ember által nem vezetett világ, hanem ez a hatalmas nagy tehetetlenség, ahogyan fog hogy az ahhoz tartozó mechanizmusok, úgyis hívják neoliberálisok, úgyis hívják, hogy a piac láthatatlan keze, szóval hogy valamilyen láthatatlan mechanon vezeti a világot, és ez a mechanon tulajdonképpen csak testet nyer a mesterséges intelligenciában, csak megszemélyesül a mesterséges intelligenciában, de hogy ez már a mesterséges intelligencia előtt jóval létezett, sőt, hát az első világháború vérszivattyúiba belegázoló, tömegesen belegázoló emberiséget már a korszak gondolkodói már ennek a mehanonnak az áldozatainak látták, hogy itt valami nagyobb erő nem volt igazán jól kitalálva az első világháború. A másodikat már jól kitalálták. Rendesen ideológiailag alá lett ducolva. Túlnémet precizitással. Igen, az első világháború még nem volt igazán kitalálva. Főleg ahhoz képest, amekkora áldozatokkal járt. Ott valami lenni akar az emberiség által, és az ember húst zabálja ez a személytelen. És valójában ez a személytelen az, amelyik kivezeti az embert a világból, mert az ember személyes. És ilyen módon az ember folyamatosan kompetenciákat veszít. Amikor a mesterséges intelligencia kiveszi az ember kezéből ezeket a kompetenciákat, azért veszi ki, mert az emberi tényező nem hatékony. Nem hatékony, nem kellően hatékony. De a mehanon ennél hatékonyabban is tud működni, az ember folyton akadályozza, gáncsolja a saját ábrándjaival, ideáival, a saját humánumával, meg az ahhoz tartozó kényszeres pátosszal, hogy az valamiért fontosabb, mint a hatékonyság, meg a nullások, meg az egyesek, de hogy ez folyamatosan rostálja ki a mesterséges intelligencia, nem csak pusztán az embert, hanem az emberi szempontokat a működésből, a világ működéséből, és hogy itt a nagy kérdés az, hogy mi gyászoljunk, és mondjuk azt, hogy hát ez egy elsüllyedő világ, és hogy mi nem akarunk már élni abban a világban, ami jön, vagy pedig inkább adjunk hálát azért, hogy még utolsóként leélhettünk egy viszonylag emberi életet. Hát jó kérdés, reméljük, hogy azért még van egy kis időnk arra, hogy választ is kapjunk rá, de abszolút egyébként meg ez a mehanon, tehát erre is egy nagyon érdekes előadás lettem, ahol azt mondta az előadó, hogy igazából a mesterséges intelligenciák már régóta léteznek, mert egy vállalat is tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia, hiszen most az, hogy éppen ki vezeti a vállalatot, az teljesen lényegtelen, ez egy olyan organizmus, egy nem emberi organizmus, ami valamilyen előre meghatározott cél felé törekszik. És ez a cél a tőke növekmény. A tőke növekedése, és nincsen semmilyen más szempont, és bárki más szempontot próbál beiktatni, azt a mehanon félre söpri. Hogyha a menedzsment kevésbé meredek növekedési pályára próbálja állítani, egyéb szempontok alapján, ökológiai szempontok alapján, a tulajdonos leváltja a menedzsert. Ha a tulajdonos akarja ugyanezt, akkor a tőzsdén fog bezuhanni a cégnek a részvénycsomagja, és maga a cég megy tönkre. Hát egyszerűen a nagy mechanizmus, a nagy személytelen működés nem óhajtja, hogy hatékonytalanul működjön a világ. Ennek megfelelően mi ebbe az államok sem tudnak beleszólni a dologba, sőt, ez a dolog szól bele az államokba. Tehát régen, ugye még Roosevelt megköthetett egy New Deal-t a piaccal, még Roosevelt diktálhatott a piacnak normákat, már a helyzet teljesen megfordult. Ma már egyrészt nincsenek Rooseveltek, tehát nincsenek olyan formátumú államférfiak sem a politikában, mert már őket is kisöpörte a mehanon, akik egy ilyen New Deal-t megköthetnének a piaccal, és most ma már sokkal inkább arról van szó, hogy a piac az, amely a lobbistáink keresztül az államnak a működését szabályozza. És pedig pont azért, hogy az önmaga hatékonyságát ne gátolja már az állam mindenféle szociális, meg ökológiai, meg egyéb szempontok alapján, mikor a tőke növekedni akar, ez egy tőke növelési gépezet, egy tőke növekmény mechanizmus, és a tőke növekmény mechanizmusban az ember is csak alkatrész, fogyasztási, illetve termelési funkció. Rádió Café, benne a Kávézó a világ végén utolsó blokkjához érkeztünk, Buzsé Róbert a vendégünk, akivel hát, mint ahogy azt sejtettük, nagyon, nagyon, nagyon jót dumáltunk itt a jövőben rejlő lehetőségek és veszélyekről. Még egy hírt gondoltam itt a végére, amit összeszedtem, ami szintén valamelyest a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, hogy egy olasz cég fejlesztett egy olyan ruházatot, ami meg tudja téveszteni a mesterséges intelligenciát, hogy az ilyen térfigyelő rendszerek, mert ugye ezek is mesterséges intelligenciával ugye látják a tömeget, és abban felismerik, hogy hol vannak arcok. Ezt fölveszed, ezt a ruhát, ez egy olyan speciális mintázatot képez, ami megzavarja a mesterséges intelligenciát, és vagy egyáltalán nem lát téged, vagy valamilyen állatnak, zsiráfnak, zebrának, ilyesminek gondol. És ugye hát ez egyrészt egy vicces hack is, ami jó ennek a startupnak, de másrészt az is volt a célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy akár hát azért mégiscsak járna azért némi privát szféra a számunkra. Hát ez olyan, mint a levitáció, hogy van a levitáció, de hát hogy van már szóra, hogy van levitáció. Érted, hogy mire gondolok? Nem egészen. Nem mindegy, akkor ezt... Hát, hogy nincs olyan, hogy levitáció, viszont létezik ez a szó. Igen, tehát szellemi síkon létezik. Á, igen. Tehát valahol kell, hogy legyen, mert hogy létezik, ha szó létezik rá, akkor kell, hogy legyen. Igen, végül sárkány is van. Igen. Meg igen. Minden. Meg az érdekes, hogy sárkány az Kínában is van, meg Európában is van, pedig ezek a civilizációk nem nagyon találkoztak egymással, igen. És hát ember meg még egyáltalán nem létezett a dinoszauruszok idején, ilyen emlősök, picike rágcsálók voltak. Honnan ez a közös fogalom erről a sárkányról, amiről honnan tudunk arról, hogy ez két különböző civilizációban egymástól teljesen függetlenül ráéreztünk arra, hogy valaha éltek ilyenek itt. Igen, hát erre nyilván a nagyon józan gondolkodásuk azt mondják, hogy hát igen, mert megtalálták a fosszilokat ezekről, de ott azért nem lát, tehát ott egy koponyában nem derül ki, hogy az egy pikkelyes, nagy, ez egy nagy gyík, tehát hogy ez tényleg inkább én is afelé hajlok, hogy van valamiféle kollektív emlékezet, és egyébként ezt elég sok kutatás alá is támasztja, hogy mit csináltak olyat, hogy egerekkel, hogy mondjuk egy egeret, egy bizonyos, nem tudom, erre rálépett, akkor megrázta az áram. És utána annak az egérnek az utódait beengedték ugyanarra a helyre, aki soha, tehát nem találkozott egyébként a felmenőjével, és nem járt ott, ösztönösen elkerülte azt a jeletet. Volt valamilyen örökletes tudás, ami átjött, ami nyilván egy nagyon-nagyon veszélyes és ingoványos talaj erről beszélni, mert akkor itt az, hogy akkor mindenféle ugye örökölt viselkedési normák, ugye ez kinyit egy olyan Pandora szelencét, amit azért nem szívesen nyitogatunk, de hogy ez igenis van, meg azt hiszem az on-the-spotosok is foglalkoztak ezzel, hogy mondjuk olyan traum, tehát megöröklöd azt a traumát, tehát valaki mondjuk holokauszt túlélő volt a szülő, akkor azt annak ellenére, hogy nem volt ott az utód, mégis abból a traumából örököl valamit, tehát mégiscsak kapunk valamilyen információt. Ez a zsiráf mintás ruha, amit meg az olasz startup fejlesztett, hát ez a 21. századnak a terepmintája. Ugye a terepminta az arról szól, hogy te bújj el az ember elől, ez meg a bújj el a gép elől. Na most ez itt a nagy kérdés, mert a terepminta az tud divat lenni, mert van, aki divatból visel terepmintát, pont föltűnni akar, nem eltűnni. Ez is lehet divat, hogy én az önérzetemből csinálok magamnak ruhatárat, kvázi azt fejezem ki, hogy engem ne figyeljen meg a mesterséges intelligencia, szeretnék eltűnni, de hogy ebből, az önérzetből lesz-e divat. Tudod, aki a terep mintás ruhát viseli divatból, az nem azért viseli, mert ő a maga részéről nem akar látszani. Az összes többi ember vegye tudomásul, hogy ő itt sincs. Aki viszont ezt a mintás ruhát viseli, az azt kommunikálja, hogy vegye, legyen szíves észre a mesterséges intelligencia, hogy ő ember, és hogy ő neki joga van ahhoz, hogy zsiráfnak látszódjon, hogyha a mesterséges intelligencia őt azonosítani, és az emberi mi voltából ezáltal kiforgatni óhajtja. És hogy ez a döntő kérdés, hogy mikor válik divatossá az embernek az önérzete, mikor válik ténylegesen, mert tudod, jelenleg a beleszarom divat az, ami hódít. Az, hogy ugyan mit érdekel engem, aki hülye halljon meg, tehát ez a menő. És itt valahogy a kollektív szellemnek meg kéne fordulnia, mert jelenleg felveszel egy ilyen ruhát, amit ez a startup gyárt, és kiröhögnek. Azt mondják, hogy boomer, nyomorult hülye boomer vagy. Tudod, mikor fog eljönni az a szellemi fordulat, amikor az a tény, hogy te ember vagy, és az emberi mi voltodhoz tartozó intimitást, akár a ruházkodásoddal is kifejezed, nem érdekel, hogy szarul néz ki, nem érdekel, hogy kiröhögnek miatta, mert ez egy fontos, identitás. Igen, de tudod, hogy szembe megy a közszellemmel. Szembe megy azzal a szellemmel, hogy a gép jó, hogy a gép segít, hogy a gép, mert az egy modern, az egy jövőbe mutató szellem, az egy progresszív szellem. És a tudod, az ettől való szorongás, az lehet, hogy egy szűk körben már úgymond menő, ahogy menő a Black Mirror, de valahogy a kultúra széles spektrumában ez még mindig egy boomerség, még mindig egy nevetség, hogy te még mindig félsz a mesterséges intelligenciától, amikor olyan nagyon jó zenéket generál neked a Spotify. Hát meg az is van, hogy egyáltalában elvárhatjuk-e, tehát egyrészt elvárjuk, hogy a jótékony hatását, és elvárjuk, hogy mondjuk a titkos szolgálatok minket megvédjenek a terroristák, a terrorcselek, tehát van egy, mint a terrorcselek, mikor mindenki hőbe, miért nem akadályozták ezt, hogy lehet, hogy erről senki nem tudott, tehát hogy azért ez is benne van, hogy oké, ennek viszont az az ára, hogy akkor viszont folyamatosan figyelgetjük az embereket, akik jönnek, mennek, és a te privát szférádba belenyúlunk, ha neked nincs takargatni valód, akkor kérlek szépen, akkor mit zavar ez téged? Na igen, de ez nekünk, föl van tárva, hogy hol húzódik az a határ, ameddig azért figyelnek meg, hogy megvédjenek a terrorizmustól, és hol kezdődik az a zóna, ahol azért figyelnek meg, hogy eladjanak nekem szénsavas üdítő italt? Vagy azért figyelnek meg, hogy azonosítsák a fogyasztói szokásaimat, ami alapján még több pénzt termeljenek? És van ez az általános gyanakvás, és ez az általános bizonytalanság az intézményekkel, meg az elitekkel szemben, hogy ezek visszaélnek, ezek lépten nyomon hazudnak. Mindig, amikor nem nézünk oda, éppen a pénzt számolják, azt a pénzt, amit a zsebünkből kiszedtek. Vagy éppen átvernek minket, vagy éppen behúznak minket a csőbe. És ez itt a döntő kérdés, hogy megvan bennünk ez a fokú bizalom? Egyáltalán megvan még az állam és a piac között ez a határ? Ugye, tudjam, hogy a mesterséges intelligencia miért figyel engem, felveszem a zsiráfos cuccot, és az életemet kockáztatom, vagy pedig a fogyasztói kosaramat tisztogatom, mind attól, amire nem nekem van szükségem, hanem az akar növekedni általam. Igen, hát szerintem egyébként a válasz egyértelműen az, hogy nincs. Tehát szerintem az emberek bizalmatlansága soha nem volt ilyen magas fokú, tehát szerintem nagyon-nagyon nagy a bizalmatlanság, de közben a félelem is nyilván ezzel lavírozik minden állami struktúra. De itt kell, hogy abba hagyjuk, de szerintem bőven marad bennünk muníció, úgyhogy remélem, hogy majd máskor is jössz. És köszönjük, hogy itt voltál, szuper volt. Azt hoztad, amit vártunk egy organikus intelligenciától, úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszett. Ha esetleg lemaradtatok volna a műsor elejéről, akkor meg tudjátok hallgatni, mert az ismétlés szombaton vagyunk 10-től délig, illetve majd mindig fölkerül minden a már emlegetett mindenféle platformra is, tehát podcast formájában is meg lehet majd hallgatni. Köszönjük szépen, ez volt a Kávézó a világ végén, és szevasztok!